بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: قوله وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن، ni makruhu haraka itakayomzuia maamuma kufanya mambo ya sunna. Watukrahu suratun tamna'u maamuman min fi'li ma yusannu, ni makruhu haraka itakayomzuia maamuma kufanya kitendo cha sunna. Qala Sheikh al-Abbad hafidhahullah: al-muta'inu fi salati al-ityanu bima huwa wajib. Jambo la lazima katika sala ni kufanya jambo ambalo ni wajib. Wa yambaghi ma'a dhalik al-ityanu bima huwa mustahabun, lakini inatakikana pamoja na wajib kufanya jambo la sunna. Sunna zote zilizo katika sala pia inatakikana zifanywe. Wa yambaghi an yura'i al-imamu fi dhalika halahu wa halal ma'mum, inatakikana imamu aangalie katika hilo hali yake na hali ya maamuma. Asiangalie hali yake peke yake, bali pia aangalie hali ya maamuma, kwamba maamuma pia wanatakiwa watekeleze mambo ya wajib na mambo ya sunna. Fayati ya bima huwa mustahabun wa yumakkina al-ma'mumina min dhalik, imamu alete mambo ya sunna na pia awamakinishe, awape nafasi maamuma pia wafanye mambo ya sunna. Fala yusri'u fi salatihi sur'atan tamna'u min al-ityani bima huwa mustahabbun, imamu asiharakishe katika sala yake haraka ambayo itamzuia maamuma kutekeleza mambo ya sunna. Fala yusri'u fi salatihi sur'atan tamna'u min al-ityani bima huwa mustahabbun, imamu asiharakishe katika sala yake haraka ambayo itamzuia maamuma kufanya na kuleta mambo ya sunna. Wala yahsulu minhu tulun yashuku 'ala al-ma'mumin, wala usipatikane kwa imamu huo urefu ambao utawatia uzito maamuma. Asifanye haraka kiasi cha kwamba hawatapata nafasi ya kufanya sunna, lakini pia asirefushe sala itakayotia uzito kwa maamuma. Qala Anas ibn Malik radhiyallahu anhu: ma sallaytu waraa imamin qattu akhaffa salatin wala atamma salatin min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, rawahu Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu asema: sijasali nyuma ya imamu wowote kabisa ambaye sala yake ni hafifu sana na yenye kutimia sana kuliko mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Ma sallaytu waraa imamin qattu akhaffa salatin wala atamma salatin min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, sala ya mtume ilikuwa ni hafifu sana na imekamilika sana. Sio hafifu na imepungua pungua, la, ni hafifu na kila kitu kimekamilika. Nguzo za sala, wajibat, sunani za sala zote zimekamilika na si ndefu hivyo ya kuzitia uzito maamuma. Kwa maamuma anatakiwa awe kati na kati, asiende haraka haraka kiasi cha kwamba maamuma wakisema ile dhikri ya rukuu au ya sujud subhana rabbil azim tayari imamu ashainuka. Awache maamuma nao watekeleze tatu tano. Wanasema baadhi ya maulama, yule imamu anatakiwa azidishe zile tasbihati ili maamuma wapate angalau tatu tatu zile tasbihi za rukuu na sujudu. Lakini ikiwa ataangalia zile tasbihi zake tatu, maamuma hawatakamilisha tatu. Kwa hiyo imamu azidishe kidogo ili maamuma wapate angalau tatu za sunna, sio moja itu ile ya wajib tayari imamu washainuka, manake yeye ameshatekeleza tatu. Sasa maamuma hata kama moja, naam, inatosha. wajib ni moja, lakini mbili, tatu ni sunna. Wape nafasi maamuma nao watekeleze sunna, ndio anayosema Sheikh rahimahullahu ta'ala katika fakra hii. Qawluhu wa yusannu tatwilu qira'ati ar-rak'ati al-ula akthara min ath-thaniya, na ni sunna kurefusha qira'a cha rak'a ya mwanzo zaidi kuliko ya pili. Wa yusannu tatwilu qira'ati ar-rak'ati al-ula akthara min ath-thaniya, ni sunna kurefusha qira'a Qur'ani inaposoma imamu asome zaidi rak'a ya mwanzo kuliko rak'a ya pili. يدل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. alikuwa mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم akisoma katika rak'a mbili za mwanzo za salatul dhuhr suratul fatiha na sura mbili nyingine. yutawwilu fil ula wa yukassiru fi thania, hurefusha katika rakaa ya mwanzo na hufupisha katika rakaa ya pili. Wa yusmi'u al-ayata ahyanan, na usikilizisha aya maamuma mara nyingine. Kwa hadithi inathibitisha kwamba mtume alikuwa kirefusha rakaa ya mwanzo zaidi kuliko rakaa ya pili. Wa yusmi'u al-ayata ahyanan, huisikilizisha aya mara nyingine katika salatu dhuhur na salatu al-asri. Mara nyingine sauti yanainua, maamuma wanasikia mtume anasoma aya gani. Ahyanan, mara nyingine, sio mara zote. Wakana yakrau fil asri bifatihati alkitab wa surataini, pia alikuwa akisoma katika salatu alasri suratul fatiha na sura mbili nyingine. Wakana yutawilu fil ula, mtume alikuwa akirefusha katika rakaa ya mwanzo. Wakana yutawilu fi rak'ati al-ula min salati subhi wa yukassiru fi thania, alikuwa kirefusha katika rakaa ya mwanzo ya salatu subh na kupunguza katika rakaa ya pili. Rawahu al-Bukhari wa lafdhu lahu wa Muslim. Yaqulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah wa la'alla al-hikmata fi dhalik wujudu an-nashat fi awwali as-salah, pengine hikma ya hilo kurefusha katika rakaa ya mwanzo ni kupatikana na shaft, uchangamfu katika mwanzo wa sala. Wa an yudrika nasu rak'ata al-ula, lakini pia watu wadiriki rakaa ya mwanzo. Ili kurefusha rakaa ya mwanzo sana kuliko ya pili ni kwamba kuna nashat katika rakaa ya kwanza, na pia wale maamuma waliochelewa waidiriki rakaa ya mwanzo. Kala al-hafidhi fi al-fath وقال الشيخ تقي الدين كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر, كما كما سبب يهيلو نكما نشاط نو changamfu katika rakaya kwanza inakuwa ni zaidi uchangamfu kuliko rakaya pili. Watu wana nashat, wamekuja katika sala, bado wana nashat, akili zao zipo. Kwa hiyo qiraa cha rakaa ya kwanza kinakuwa kirefu, kinyume cha baadhi ya watu wanavyosema eti kila imamu anaposoma sana ndio mawazo yao yanapozidi. Baadhi ya watu baadhi ya watu wanasema hivyo, kila imamu anaporefusha qiraa mawazo yao yanatoka pale katika swala. Hiyo si hoja, hiyo si hoja. Mtu anatakiwa ajikaze, akiingia katika swala akili yake iwe katika swala, awe na khushuu. Imamu kila anaposoma yeye anapendelea kusikiliza Qur'ani. So imamu anaposoma wewe unafikiria nyumbani kule, si mke wangu leo si itakuwa vipi? No, leo nitamuudhi sijui, lakini nitafanya wafikiria mambo ya mke huko katika sala mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wamfikiria mke na kazi zako. La. Hiyo sio hoja kwamba eti kila imamu anaposoma sana sisi bwana tutatoka katika sala, mawazo yetu yanatoka. Ndio maana mtu imamu vile imamu akistau anamfanya hivi. Yani dakika mbili tu umalize. Haya. Vipi bwana? Qala al-Hafidh fi al-Fath, qala Sheikh Taqiyuddin, ka'anna as-sababa fi dhalik anna an-nashata fi al-ula yakunu akthar fanasaba at-takhfifa fi al-thaniya hadharan min al-malal. Hiyo ikanasib kukhafifisha katika rakaa ya pili na kuipunguza qiraa, kupunguza katika rakaa ya pili hadharan min almalal, kwa kuogopea hiyo kuchoka watu. Intaha kalamu ash-Sheikh Taqiyuddin. وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى في آخر هذا الحديث فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة تكذنيا كما متوم صلى الله عليه وسلم أنا كسودية كوهيل لكرفوش قراءة ركعة يموانزو واتو ويدريكي ركعة يكوانزا فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة ولأبي داود وابن خزيمة ونحوه من رواية أبي خالد عن سفيان عن معمر وفي صحيح البخاري في قصة مقتل عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس السبحة عن عمرو بن ميمون قوله رحمه الله وكان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. كتك صحيح البخاري كتك قصة كواوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهوك أن وصلي شوات صلاة الصبح عن عمرو بن ميمون قوله رحمه الله وكان إذا مر بين الصفين alikuwa akipita بين صف مبيلي قال استو وسمى استو وكيني ساوى صفو حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر مبكى سيبونا خلل upungufu na mwanya katika safu hutangulia na huanza takbiratul ihram. وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل نهونا كسوما سورة يوسف أو سورة النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس katika rakaa ya mwanzo husoma suratu Yusuf au suratu Nahl mpaka watu wakusanyike pale katika swala. Anamuelezea nani? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana idha marra baina as-saffayn qala istawu hatta idha lam yara fihinna khalalan taqaddama fakabbara, mpaka asipoona khalal upungufu au mwanya katika safu ndipo anatangulia katika mihrab na huanza kuleta takbiratul ihram. Wa rubbama qaraa bi surati Yusuf au an-Nahl, huenda akasoma suratu Yusuf au suratu an-Nahl au nahwa dhalik fi ar-rak'ati al-ula, katika rakaa ya mwanzo hatta yajtami'a an-nas, mpaka watu wakusanyiki wao wengi pale msikitini. Hapa imamu akisoma suratu Yusuf, sala nyingine patakuja mtu hapa? Angalia masahaba jinsi wana hirs, jinsi walivyokuwa na hirs na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanafurahia wakiwa msikitini katika sala, masahaba wanafurahia kusikia qiraa. Lakini sisi kila tukisikia qiraa ndio tunapoona uvivu, eti mawazo yanakuwa mengi. Udhaifu wa imani zetu moja kwa moja ni udhaifu. Kisoma sura tu Yusufu imamu hapa, kesho wakuji watu hapa alfajiri. قوله ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأموم, ni sunna kwa imamu kumgojelea mwenye kuingia ili adiriki rakaa isipokuwa uzito kwa maamuma. ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأموم, ni sunna kwa imamu kumgojelea mwenye kuingia ili aidiriki rakaa isipokuwa uzito kwa maamuma. Hili la kumgojea anaingia isipokuwa uzito kwa maamuma. Yakulu Sheikh al-Abbad al-Ma'na anna al-imama idha kana fi ar-ruku' wa ahassa bidukhuli ahadin intadharahu. Maana ya fakara hii ni kwamba imamu akiwa katika ruku' akahisi, wa ahassa bidukhuli ahadin, akahisi kuingia yoyote pale msikitini, intadharahu liyudrika ar-rak'ah biidraki ruku'iha, atamgojelea ili adiriki rak'a kwa kudiriki rukuu yake. Imamu akirukuu aendelee kidogo kwa katika rukuu yake, asiinuke, amgojelee yule anaingia au mtu anatawadha, amgojelee ili awahi rak'a. Idha lam yakun fi intidharihi, mashaqqatun ala maamum, lakini isipopatikana kwa kumngojelea huyo uzito kwa maamuma, kama hakuna uzito, kama hakuna uzito, dakika tano nzima imamu amerukuu tu, dakika tano anawasubiri waliokuja, hapo sasa hiyo ni ziada, tuko mazoezini tena hapo. Dakika tano ni nyingi sana kwa rukuu, sawa eh? Dakika tano ni nyingi, lakini asubiri dakika moja mbili, asubiri ili watu wadiriki ile rakaa, lakini sio dakika tano, dakika kumi watu wameinama tu hivi. Jio hiyo isipokuwa kuna uzito kwa maamuma, lianna fi dhalika tahsila maslahatin duna husuli madhara, sababu hilo linakupatisha maslahi bila kupatikana madhara, hilo la kumsubiri. Kuna maslahi ya watu kudiriki rakaa na hakuna madhara kwa maamuma kuwachosha katika rukuu. Qala wala a'lamu dalilan wadhiha ad-dalala ala hadhihi al-mas'ala. Sheikh al-Abbad hafidhahullah azima, sijajua dalili yoyote iliyowazi ufahamisho wake kwa masala haya. Hakuna dalili, hakuna dalili ya masala haya kwamba mtume alikuwa akingojelea watu katika rukuu ili wadiriki. Hakuna dalili ha? Waqad dhakara al-hafidh fi al-fath أن بعض العلماء استدل عليه بإلحاقه بتطويل الإمام القراءة في الركعة الأولى. الحافظ ابن حجر كتك فتح متوى دليلي أو مسيما كوامبا بعض يا معلماء وملتولي دليلي جنبو هيلو وكولي انجيزا كتك إلي كرفوش إمام قراءة ركعة يا مانزو. إمام أنا رفوش قراءة كتك ركعة يا مانزو إلي واتو وديريكي waliochelewa wadiriki ile rakaa, na hili pia dalili yake ni hii. Ila kurukuu asema sijaona dalili, lakini al-Hafidh Ibn Hajar ametolea dalili hilo, kwa vile imamu anarifusha qiraa cha rakaa ya kwanza ili watu wadiriki rakaa, na rukuu pia imamu azidishe kidogo ili watu waidiriki hiyo rakaa kabla hajainuka. Wa anna ba'd al-ulama i'tarada ala hadha al-istidlal, pia kataja kwamba baadhi ya maulama wamepinga dalili hii. Thumma qala, kisha akasema al-Hafidh, wa qad dhakara al-Bukhari fi juz'i al-qira'ah kalaman ma'nahu annahu lam yarid an ahadin min as-salaf fi intidhari ad-dakhil fi ar-ruku'i shay'un wallahu a'lam. Ataja al-Imam al-Bukhari katika juz'i ya qira'ah, qira'a khalfa al-imam, maneno akataja maneno, maana yake ni kwamba haikuja dalili yoyote kwa yoyote katika salaf kumgojelea mwenye kuingia katika rukuu, hakuna dalili yoyote eh? Al-Hafidh al-Bukhari ametaja katika juzi yake ya qira'a kalaman ma'nahu annahu lam yarid an ahadin min as-salaf fi intidhari ad-dakhil fi ar-ruku'i shay'un, haikuja dalili yoyote kwa yoyote katika salaf kumgojelea mwenye kuingia katika kurukuu. Sababu ni mahali pazito, ni mahali pazito, watu kurukuu muda mrefu ni mahali pazito. Kwa hii haina dalili yoyote, haina dalili yoyote, lakini umeingiza dalili hii ya kurefusha qiraa cha rakaa ya kwanza kwamba ni katika baadhi ya dalili hizo ili mtu adiriki rukuu ya imamu, na ndio amediriki rakaa. قوله وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. أولى وواتك وإمام نيولي عليه فاذي سانا كتاب شاء الله. وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. أولى واتك وإمام أنا وصلي شوات نيولي عليه فاذي سانا كتاب شاء الله. وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ, أما متوم صلى الله عليه وسلم كمتنغوليز أبو بكر pamoja na kwamba asikuwa yeye ni mwenye kuhifadhi sana Qur'an kama Ubay na Muadh, mtume alimtanguliza Abu Bakr ni Siddiq akiwa mgonjwa anamtanguliza yeye akiwa na udhuru fulani anamtanguliza yeye asalishe watu, pamoja na kwamba Ubay na Muadh wamehifadhi zaidi. فأجاب أحمد أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى. هيلو لكم تمكم تنغوليز أبو بكر إلي واتوا فهموا ما صحابة وفهموا كما أبو بكر الصديق ndiye atakayetangulizwa katika uimamu mkubwa ukhalifa. Mtume akimtanguliza Abu Bakar kama naudhuru wote, kwa ili watu wafahamu kwamba Abu Bakar ni Siddiq ndiye atakayetangulizwa katika uongozi mkubwa ukhalifa, yeye ndio khalifa wa mwanzo. Hii ni moja katika dalili za ukhalifa Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu anhu. وقال غيره لما قدمه مع قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله أمسما سيكوي أسيكو إمام أحمد لما قدمه عليكم تنوليز أبو بكر مع قوله فمجنا من ينياكم توم صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله أتكوى إمام وواتو يولي عليه فاذي واو كتاب الله. Yule ambaye amehifadhi kitabu cha Allah ndiye anayestahiki kuwa imamu. Kama mtu hajahifadhi Qur'ani hastahiki kuwa imamu, hastahiki kuwa imamu. Yule ambaye amehifadhi ndio anastahiki kuwa imamu asalishe watu, isipokuwa akiwa hayupo hakuna aliyehifadhi Qur'ani, sasa tutaingia sisi. Lakini sio ndevu nyeupe tu uwe imamu hata kama hujahifadhi, hapana. إذن يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء وكوا وكساوا كتك كيفاذي قرآن وطي وكساوا وطي ومهفاذي فأعلمهم بالسنة نيولم جوزيواو كو حديث دوان يتنغوليزو إكوا وطي وكساوا كتك كيفاذي قرآن يولاني جواسان حديث أتتنغوليزو. علم أن أبا بكر أقرأهم وأعلمهم. Hapo imejulikana kwamba Abu Bakr Siddiq ndio alihifadhi sana katika masahaba na ndiye mwenye ilmu sana. Liannahum lam yakunu yatajawazuna shay'an min al-Qur'an hatta yataallamu ma'aniyahu wal'amala bihi. Sababu masahaba walikuwa hawapetuki kitu katika Qur'an mpaka wajifundishe maana yake na matumizi ya kitu hicho. Kama qala ibn Mas'udin رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. alikuwa mtu katika sisi akijifundisha aya 10 za Qur'an hazipetuki mpaka ajifundishe maana zao aya hizo na matumizi ya aya hizo, haendelei mbele mpaka hakikishe kwamba amejua maana yao aya hizo na matumizi ya aya hizo ametekeleza. Warawa Muslimun an ibn Mas'udin an abi Mas'udin al-Badri yarfa'uhu ya ummul qawma aqra'uhum likitabillah. Atakuwa imamu wa watu yule aliyehifadhi wao kitabu cha Allah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, wakiwa sawa katika kuhifadhi Qur'an. Fa'alamuhum bisunna, ni yule anayejua sana hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawa'an, wakiwa sawa katika hadithi, wote wamehifadhi Qur'ani na wote wamehifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa aqdamuhum hijra, ni yule aliyetangulia kugura. Fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum sinnan, wakiwa katika kugura wako sawa yule aliyetangulia wao kwa umri. Fa aqdamuhum sinnan, ni yule aliyetangulia katika hao kwa umri ndio atakayetangulizwa kuwa imamu. Wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi, asiwe imamu mtu kuwa imamu wa mtu mwingine katika ufalme wake. Wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani, asiwe imamu mtu kuwa imamu wa mtu mwingine katika ufalme wake. Yani msikitini pana imamu ratib, mtu mwingine asijiingize pale kabla ya idhni ya imamu. Nyumbani imetokea mtu amekwenda nyumbani, kumetokea mvua, hamwezi mkatoka kwenda msikitini, mnaswali pale pale nyumbani. Wewe uliokwenda pale mgeni usiwe imamu wa huyu mwenyeji. Wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baytihi ala takrimatihi illa bi idhni, asikae huyu mgeni katika nyumba yake huyo katika takrima yake isipokuwa kwa idhni yake. Asiingie tu pale alipofika tu akakaa mahali, hapana. asimame simame mpaka mwenyewe fadhal kaa hapa. Adabu hizi adabu za ziara kumzuru mwenzako nyumbani. Wa fi sahihaini ya ummukum akbarukum, atakuwa imamu wenu yule mkubwa wenu, yule mkubwa wenu ndiye awe imamu wenu. Wa fi ba'dhi alfadhi bi mas'udin fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman ay islaman, wakiwa katika kugura wako sawa ni yule aliyetangulia katika wao kwa kusilimu. Aliyetangulia kusilimu ndiye atakayetangulizwa kwa ima, kwa uimamu wakiwa wote wako sawa katika hijra. يقول الشيخ العباد حفظه الله جمع المصنف رحمه الله بينما ورد من تقديمه صلى الله عليه وسلم في مرض موته أبا بكر ليصلي بالناس وما ورد من وصف غيره بأنه أقرأ من وجهين. حفظ مكسان المصنف رحمه الله بين يليكوجا katika mtume sa sallam kumtanguliza Abu Bakr as-Siddiq katika maradhi ya kufa kwake. Mtume alikuwa katika maradhi tayari, maradhi yake imemwanza, akawa anamtanguliza Abu Bakr liyusalli bin nas, ili awasalishe watu. Amekusanya baina hilo wa baina ma warada min wasfi ghairihi bi annahu aqra, na baina iliyokuja katika mtu mwingine kumsifu Abu Bakr kwamba ndiye aqra aliyehifadhi zaidi Qur'ani, min wajahaini kwa njia mbili. Ahaduhuma ani al-Imam Ahmad wa huwa al-ishara ila annahu al-ula bil khilafa, kutokana Imam Ahmad ni kwamba hiyo ni ishara ya kutangulizwa Abu Bakar kuwasalisha watu, ni ishara kwamba yeye ila annahu al-aula bil khilafa, kwamba yeye Abu Bakar ndio aula kuwa khalifa wa mwanzo. Walihadha قال له عمر رضي الله عنه يوم السقيفة رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا. رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا. ثم والله صلى الله عليه وسلم أمكولذيا وتكجام لدينيته صالة. Sisi hatukuridhii kwa jambo la dunia yetu, ukhalifa wa dunia. Idhan sisi tunakuridhia kuwa wewe ni khalifa wa mwanzo, kwa sababu mtume alikuridhia katika mambo ya dini, masala ya dini ambayo ni hii kutangulizwa kuwa imamu. Wathani an ghairihi wa huwa anna sahabata radhiyallahu anhum kanu yajma'una baina alqira'a wal ilmi wal amal. Sahaba radhiyallahu anhum walikuwa kikusanya baina ya qiraa kusoma Qur'an na ilmu na amal matumizi. Fakana Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu al-muqaddama fi dhalik, alikuwa Abu Bakr as-Siddiq ndiye mwenye kutangulizwa katika hilo au katika hayo. Mwingine anatoa hoja hiyo mwingine ghairu al-Imam Ahmad anasema hivyo. Thumma istadalla liman yakunu al-awla bil imama bihadithi bi Mas'ud Uqbah ibn Amir al-Ansari radiyallahu anhu, kisha akatolea dalili kwa nani ambaye awe ni aula kuwa imamu kwa hadithi hii ya Abi Mas'ud al-Badri, Uqbah ibn Amir al-Ansari radiyallahu anhu ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah ila akhir hadha al-hadith. Thaniyan حديث أبي مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم هو العمدة في بيان الأولى بالإمامة. حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه إيكو كتك صحيح مسلم ديونغوزو يكوي كوازي الأولى كو إمام كوي كوازي أولى عباي أنا استهيك زيدي كو إمام. حديثه ديونغوزو كتك صلاهيلي. وأما ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث مالك بن الهويرث رضي الله عنه وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم, إكفيك صلاة نأذيني مجاوين وليؤمكم أكبركم نأوي ممون يلم كبوين. Yule mtu mzima wenu mwenye umri mkubwa ndiye awe imamu wenu. Hadithi hii famahmulun على أن الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك متساوون فيما قبل السن مما جاء في حديث أبي مسعود رضي الله عنه. حديث هي نتكليه وكوانبا ولي أليوانبيا هيفي من النهاية من تومة صلى الله عليه وسلم وكوساوا كتك هاي اليونيوم يا عمري وكوساوا كتك كيفاذي قرآن wako sawa katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, wako sawa katika kugura. Halafu ndio huyo ambaye ni mkubwa wa umri, ikiwa wako sawa katika haya mambo yote atatangulizwa yule ambaye ni mkubwa kuliko wengine kwa umri. Kwa hadithi hii inachukuliwa katika jambo hili, maana hii kwamba hawa walikuwa sawa katika mambo yote yaliyo kabla ya umri, ndipo akatangulizwa huyo mkubwa wao. Walia ummakum أكبركم. ثالثا في حديث أبي مسعود أن السلطان إذا حضر أولى من غيره بالإمامة. حديث أبي مسعود كما يلم فلم من يفلم أكهذوريا هوني أولى كلكم تمنجينك وإمام. أن السلطان إذا حضر أولى من غيره بالإمامة. سلطان يلم فلم كيونغوزي anakuwa aula kuliko mwingine kwa uimamu akihudhuria pale. Wa huwa min al-adilla ala anna al-mar'ata laysat ahlan lil-wilaya ala ar-rijal, ala ar-rijal fi al-wilayati al-amma wal-khassa. Hii pia hadithi hii ni dalili kwamba mwanamke hastahiki wilaya uongozi kuliko wanaume katika uongozi amma na khassa. السلطان أكيهذوري أمسكتيني هي نكواني أولى كوإمام كليكو منجين. هي حديثي تلو يسوما أبا كوانبا ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه لا يأمن الرجل الرجل في سلطانه. حديثي نما نشا هيفيو كوانبا سلطان كيونغوزي أكيفيكا مسكتيني هي نكوا أولى كوإمام كليكو منجين أكيديو كسوما لكني ikiwa ajua huyo kiongozi mwenyewe. Amjafahamu? Li'annahu la yajuzu laha lilmar'a an ta'umma ar-rijala fi as-salah. Hadithi hii pia ni dalili kwa mwanamke hastahiki uongozi kuliko wanaume fil wilayati al-amma wal-khassa, katika uongozi amma unaoenea na khassa. لأنه لا يجوز لها أن تأم الرجال في الصلاة. سبب منامك هيجوز كوا إمام ووناومي كتك صلاة حتى كما وناومي غاو هاوجي إفاذي كليكو يي منامك أم إفاذي هذا سكويزي ما شاء الله واسجانا ونا إفاذي قرآن واسجانا ونا إفاذي قرآن بزوري زانا ساسا حتى كما أم إفاذي مومي هاجي إفاذي مكي هوي هاوزي كوا ني إمام ومكي واكي wala hawezi kuwa imamu wa watoto wake wa kivulana, lazima awe nyuma hata kama amehifadhi. Waqad awradahu an-nasaiyu tahta tarjama ijtima'ul qaumi wa fihimul wali. Ijtima'ul qaum wa fihimul wali, kukusanyika watu na katika watu hao kuna kiongozi. Kiongozi huyo atatangulizwa kiongozi huyo akiwepo kama anajua kusoma atatangulizwa kuliko hawa raia. Waqad awradahu an-nasai tahta tarjama ijtima'ul qaumi wa fihimul wali. Rabi'an wa ma'na la yaq'udu fi baytihi ala takrimatihi illa bi'idhnihi anna sahibal bayt huwa alladhi yunzilu an-nasa manazilahum fi majlisihi. Mwenye nyumba ndiye atakayeweka watu sehemu zao za kukaa katika nyumba yake. Yule mwenye nyumba ndiye ana haki kumweka huyu mahali hapa, huyu mahali hapa, kaa hapa, keti hapa, wale wanaoingia pale kwake kumtembelea au katika shughuli yoyote. Fala yajlis ahadun ala khilafi ma yuriduhu sahibul bait. Asikae yoyote kinyume cha anavyotaka mwenye nyumba. Asikae yoyote kinyume cha anavyotaka mwenye nyumba, kwa mtu asiingie tu akajikalia pale. Kumbe pale mahali amemwekea mtu mwingine atakayekuja, wewe unakwenda kujiweka wewe. Hapana, mwenyewe akwambie fadhali kaa hapa, lakini usijiingize tu ukajikalia mahali. نكتفي بهذا القدر والله أعلم.